Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Saat 8.18, 26 Haziran Perşembe sabahında Modern Sabahlar radyolarınızı şenlendiriyor. Gündemi en ince ayrıntısına kadar değerlendireceğiz. Şimdi sevgili dinleyiciler, ne olmuş, ne bitmiş, aslında ne olmuş da nasıl gösterilmiş, hepsini ince ince adeta boncuk gibi dizeceğiz şimdi. Tesbih Fahir Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Üzgünsünüz, yüzünüzden düşen bin parça, evet bunu görebiliyorum ama altınlarım çalındı, evet. Yarı finale çıkmış olmanın gururunu da taşımalıyız yani. Şimdi ona bakarsan bütün manşetleri vereyim o zaman. Biz kazandık diye geçiyor gazetelerde zaten. Biz kazandık canım yani. O bir ıktı zaten. Aslında kendi oyunumuzla yenilmiş gibi bir duruma düşmedik mi? Bu Almanlar 90. dakikada gol atmayı nereden öğrendiler onu merak bravo, ediyorum. Bravo. İşte ne oldu? Döndü, dolaştı, yine bize geldi. Bu arada çok özür dilerim, maçın tamamını seyrettin gibi geliyor bana. Yani seyrettin de. İşte. De bütün okları ben sana bir döndürüvereyim anında. İlk yarıyı seyrettim. O zaman nasıl biliyorsun 90. dakikada yediğimizi falan? Bir de son. Seyrettin değil mi? Son... Hepsini seyrettin değil mi? Son 15 dakika seyrettim. Bir yarım saat kaybım var. Abi yarım saat kayıp diye düşünme. Hani baştan seni seyretmemen gerekiyordu. Sen hep böyle son dakikalarda herkes... Hayır canım, yani şimdi bir şey seyredecektik. Bürge bebeği uyuturken ben ne yapayım, şu maçı açayım falan dedim. Yaprak dökümünü seyretseydin. Ne seyredeyim yaprak dökümünü? Ne yaprağı biliyorum ne döküm kısmını biliyorum. Öyle yaprak yaprak seyredecektim. Ya o yüzden açtım o... maçı seyrettim ben de. Ne yapabilirim? Sonra ben maçı seyrederken ilk golü attık işte. O noktada dedim kumarhane gibi. Bak kazanıyoruz. Çık şuradan, git yanına, kar kalsın falan dedim. Ve o anda şey istedim yanımda. 70 dakika biz bu golün üstünde yatabilir miyiz diye sorabileceğim birisini istedim ama. Kimseyi de bulamadı. Evet, çok kısa sürede Almanların golü geldi. Yani dünkü maç gerçekten de hani bir taraftan baktığın zaman futbol anlamında bilmiyorum ne kadar anlıyoruz futboldan ama. İyi oynadık gibi geliyor. Herkesin de söylediği bu. İşte herkes biraz Rüştü'nün üstüne yüklenecek gibi sanki. Rüştü'nün üstüne kimsenin yüklenmeye hak yok. Penaltı kurtarmış kaleciye. Şöyle yapacaktın, böyle yapacaktın, şuradan çıkacaktın diyecek adam. Ben düşünemiyorum yani. Ya şimdi penaltı kurtardı da o bir önceki maçtı. O bir önceki, o defter maç kapandı. Canım, yok öyle şey yok. Bir önceki maç, bir sonraki maç. Bir de ben dün biraz şeyleri seyrettim de bu futbol denen hadisede. O kadar saniyelerle de ölçülecek şeyler değil de. Mesela Almanların bize attığı golde. Hangisinde? Hangi birinde? İlk golde. He. O kadar saniyelerle olan olaylar ki Rüştü şöyle yapacaktın, böyle yapacaktın diyen adam cümlesini bitirmeden kaç tane olay olmuş oluyor o sahada. Ya o işte o kim hani bir tane adam şey yaptı ya, orta yaptı hani. O ortayı bir saniye geç yapsa zaten mesela orada defans ayağını koymuş oluyor. Bir saniye erken yapmıştı, arkadan kaçmış oldu. Yani o hani şutu hani şöyle şu top geldi de şöyle bir bakayım kale neredeymiş? Ha kaleci de şu taraftaymış. Ben de şuna şöyle güzel vurayım diye. Zamanlamaya mı hayran kaldınız? Ben zamanla o ya oyunun hızı aslında ben futbolda hep yavaş bir oyun gibi görürdüm de ha. Gol anları bayağı hızlı anlarmış. Evet. Ha. Bir de bir şey daha fark ettim. Bilmiyorum şu anda bizi dinleyenler arasında buna tepki gösterecekler vardır eminim ama çok uzun süre kendimi futbolun dışında tutmuş bir adam olarak. Yaklaşık 33 sene kadar. 33 sene ve yine ben dışında ait olduğum bölgeye çekileceğim şimdi artık elendiğimize göre. Ama çekilmeden önce şu açıklamayı da yapacağım. İstediğiniz tepkiyle gösterin. Tokat gibi bazılarının yüzüne inecek ama futbol tek başına seyredilmesi gereken bir hadiseymiş. Öyle arkadaşlarla toplandık, biraları açtık, bir taraftan cipslerimizi yedik, bir taraftan tezahürat yaptık falan değil. Hakikaten de tek başına ekran karşısına bunu oturacaksın. Biraz daha açıklar mısınız? Neden tek başınıza, sizin eşiniz, dostunuz yoksa, sizin sevdiceğiniz arkadaşlarınız yoksa, sizin affedersiniz aileniz futbol konusunda biraz zayıfsa, Bunda kimin ne günahı var? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size Fahir Bey. Bana yüklenmeye çalışıyorsunuz. Yok, ama hiç yüklenmiyorum, özür dilerim. Şu anda bizi dinleyen pek çok, özellikle arabasında yalnız olan dinleyicilerimiz, hakikaten adam doğru söylüyor bak diyordur bana. Ben onların sesini kalbimde hissediyorum ve onların sesiyle devam ediyorum yoluma. Yani hakikaten öyle yavan yavan bugüne kadar bir maç seyreder. Ben tek başıma seyrettim maçı. Tamam. Hoşuma gidiyordu o dakikaya kadar. Zevk aldım. Ha, sonra Bürge geldi. Ali'ni uyuttuktan sonra bir böyle bir yorumlar falan, nasıl oynuyoruz, ne bileyim ben, şöyle falan oynuyoruz deyince bir anda oyunun havası değişti. İyi ama sizin sonra zaten... da Bürge dedi ki sen bir gün yoktun de, sen TRT'deyken ben de bir gece oturup maçı seyretmiştim, çok da güzeldi dedi. Demek ki hakikaten tek başına seyrediyor. Yoksa şimdi benim şöyle bir talihsizliğim oldu şu yaşıma kadar. Ben bilmediğimden benim yanımdaki adamlar hep bana bir öğretme gayretiyle maçları zehir eder. Bak şimdi bu adam var ya öyle falan diye yaman yaman. Ve o konuşmaların şu kadarcık etkili konuşmalar olmadığını da bilince insan yaman yaman konuşmalar. Tamam, Bürge de mesela bilmiyordu. O konuştu. O ne oldu? Hayır, o birbirimizin zevkini kaçırdık. Bak şimdi sen bir maçı öyle davul zurna, içecekler, meşrubatlar falan olmadan otur evinde teknik direktör gibi seyret. Nasıl geldi, nereden geldi, nasıl oynuyorlar falan filan. Sessiz gol atıldığında bile ben böyle sevindim. İçeride bebek uyuduğu için ağzımla playback yaptım sokaktan yükselen sese. Gol diye. O derece. O kadar. Yani sessiz sessiz dikkatle seyredilecek bir hadise. Öyle şey diye seyredilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben futbolun. O zaman ben... Ya öyle seyredecek adam her şeyi öyle seyreder. Yaprak dökümünü de öyle seyreder. Ferhunde, ferhunde, dun dun dun dun diye. Yani bu arada yaprak dökümünde... Gazetelerde bakıyoruz. Ferhunde şey yapmış, Ferhunde bilmem ne yapmış. Ferhunde kimdir desem bilmem. Ben Ferhunde Hanımları seyrediyordum. Oradaki Ferhunde de hiç o tip şeyleri yapacak bir insan değildi. Gibi durmuyordu. Öbür Ferhunde pek fettan çıktı. Vay be. Bundan sonra ilk maçı bakın öyle bir sessiz sessiz seyredin. Ben çok üzülürdüm öyle maçı yalnız başına seyreden sizin adamlara. Sizin Bürge'yle birbirinize gıcıklığınız yok değil mi? Hani çünkü oradan kaynaklıdır. Sen onu bir de genel futbola yayarsın. Böyle bir akım başlar. Millet evlerine bizim kapanır. Bizim de gıcıklığımız olacak canım. Biz hayır, birbirinizin tadınızı kaçırıyorsunuz yok falan filan. Böyle yan yavan yorumlar yapıyorsunuz. Futbol sırasında konuşulduğunda oyunun tadı kaçıyor. Bu kadar açık. E ne konuştuğuna da alakalıdır. Futbol konuşsan da konuşsan. Şimdi Bürge konuşuyor. Bu kim? Ne bileyim ben kim? O da. İyi vurdu mu? Öyle vurdu, bir şey vurdu. Konuşulmuyor canım. Bu konuşmanın yavanlığı. O çok güzel vurdu bak. 90'a doğru takacaktı ama şeyden yani fulleli koştu. Bu ikisi arasında hiçbir fark yok. Ha bu kim diye konuşmuşsun. Ha 72'de de bu adam bunu yapmıştı falan diye konuşmuşsun. Hiç fark etmiyor. Aynı yavanlık. Orada iki tane adam koymuşlar zaten. Onlar televizyondan şey koyuyorlar. Şeyden demiyor musunuz? Ya topu ayağında tutma. Tek pas, tek pas. Bağırmıyor musun? Yavanlığını fark ettin mi az önce? Tek pas, tek pas. Ayağında tutma. Oraya verse. Bak bu bir yavanlık. Şu da başka bir yavanlık. Ya bayağı da şey, sahada bayağı kalabalıkmış. İkisi arasında bir fark var mı? Şöyle bir düşünüyorum da galiba sen haklı çıktın Ege. Şey, yorumcumuz kimdi? Bizim yorumcumuz. Hı-hı. Nerede seyrettiğinle alakalı. Şeyde seyrettim ben. ATV'de seyrettim. Çok güzel. Evet, yorumcuyu ben hiç hatırlamıyorum. Ben kim de hatırlamıyorum. Şöyle konuşan bir adamdı. Bir ara ben mi geçmişim oraya falan diye. Çok güzel oynuyoruz. Çok güzel oynuyoruz. Onun dışında çok doğru oynuyoruz diye konuşan birisi vardı. Ben mesela, bana o yetiyor. Ha yanımda birisi konuşmuş öyle. Ha televizyonda konuşmuş. Bitti. Doğru. Herkesin bir yavan adamı olmuş oluyor böyle otomatikman. İyi hadi bakalım. Bundan sonraki maçları... Tam daha... gene ben havasına girmiştim. Futbol konusunda bak nasıl izleneceğini de kafamda oturttum. Doğru söylüyorsun ya. Yalnız işte benim bir ara beraber seyretmedeki en büyük zevk aldığım şey, evde davul çalamıyorum. Öyle kalabalık yerlerde elime veriyorlar davulu. Ben de tokmaklayıp tokmaklayıp duruyorum. İşte onun için futbol bahane. Düğünlere de gidebilirsin maksat davul çalmak. Vermiyorlar işte. Düğünlerde böyle bir imkan sunmuyorlar. Ama daha iyi çalmayı sanırım başarın turnuvanın başından bu yana. Bayağı o tempo tutma, kaç bayağı... tane maçta tabii davul çalındı canım. Yani onun için bayağı benim için de bir ilerleme oldu. Tamam, bundan sonra herkes bir de öyle denesin. Bakalım belki öyle şansımız tutacak. Totemlerimizi ona göre yapalım tekrar. Yeni totemler bulalım kendimize. Ama iyi ki maç güzeldi. Yani insanlar tamam bir araya gelmek için bir şey bir şeye ihtiyaç duyuyorlar ama o futbol değil, değil yani. Değil. Başka daha coşkulu ortak şeyler edilecek şeyler var. Futbolun o yaprak gibi, dökümü mü? Yaprak dökümü olabilir. Bin bir gece olabilir mesela. Ne yapacaklar abi? Bu kadar diyor adamın şeyini nereye kanalize edeceksiniz enerjisini? Bana bunu doğru kanalize edecek maçtan bir... Maçtan sonra sokaklara. Maçtan sonra değil. Ben sana şey demiyorum ki millet tek başına maçı seyretsin. Ondan sonra da kadife pijamalarını giyip yatağına yatsın falan maç. Teşekkür ederim diye böyle televizyonda konuşup yatsın demiyorum ki. Ondan sonra zaten son dakikalara doğru giysin yüzünü falan gözünü boyasın. Zaten sokaklara çıksın coşsun. Yenilmemize rağmen yani. Bir öyle bir coşku vardı. Var mıydı? Tabii tabii dışarıda böyle birileri hani birileri böyle bir şeye gelse bir harekete geçse hadi hep beraber yine aynı coşkuyu yaşayacaklardı ama işte bir başlatıyor bir iki kişi katılıyor önce sonra ulan yenildik neyin heyecanını yapıyoruz gibi bir şeyler oldu. Ama o da yarım yamalak bir heyecan olarak kaldı. İnsanların gerçekten içinde böyle bir coşku maalesef olimpiyatlarda artık. Evet, ha, bravo. Olimpiyatlarda coşturan bir şeydi. Çünkü böyle alışkanlıklarımız böyle. Hani ben hiç şey bilmiyorum hayatımda. Abi biraları alalım, cipsleri açalım, 100 metreleri seyredelim falan diye bir şey yok. Zaten çok kısa sürdüğü için o bir yani, espri sonu. Maratonu da öyle seyretmiyorsun. Maraton... Abi biraları alalım, 3 öğün yemeğimizi hazırlayalım öyle bir şey de yok yani. Maraton seyredilir, maraton güzel oluyor. Bak tavsiye ederim. Maraton... 10 bin metre falan seyrediliyor. Onu da tamamını vermiyorlar. Bir baştan bir 5 dakika veriyor. Sonra gidiyor orada cirit atıyorlar. Orada yok yüksek atlıyorlar doğru. Bilmem ne. Sonra tekrar o koşan terli terli adamları görüyorsun. Falan öyle bir şeyleri var. Bir ben de... bunu Hıncal Uluç'a yazacağım. Bu yeni teorimi. Hıncal Uluç'un çok güzel bir arkadaş ortamı var ya. Okuduğum kadarıyla. Evde falan seyrediyorlar. Ha. Hıncal Bey lütfen bundan sonra yalnız seyredin diye. Vallahi bakın belki de futbol tarihinde yeni bir yaprak yani açacaksınız. Ben insanları toplu şekilde izlemesini şuna bağlıyorum. Yani tribünde izleme havasını evlerine taşımak istiyorlar. Yani onu bir noktaya kadar anlayabiliyorum ama futbolun keyfini yaşamak istiyorlarsa otursunlar tek başlarına seyretsinler. Belki telefonla ara araçlarıyla konuşsunlar diyeceğim. Onun bile tadı yok. Bu şöyle bir şey. Konsantrasyonu yani, bozar. Seni şöyle söyleyeyim bak. Mesela eğer bir öğrenci dersi biliyorsa. Evet. Tek başına çalışır. Bu zaten başarılı olur. Hep beraber mesela başarılı çalışkan arkadaşlarıyla beraber bir araya geldiği zaman da çok bir çalışmazlar ama yine başarılı olurlar yani. Evet. Ama başarısız bir öğrenci, çalışmamış bir öğrenci tek başına çalışırsa belki birazcık başarılı olabilir. 2-3 tane çalışmamış öğrenci bir araya geldiği zaman affedersin hiçbir alt olmaz oradan. Hiçbir şey olmaz hakikaten. Sizinki biraz ona benziyor. Üniversite hayatım öyle geçti. Çok iyi anladım ne demek istediğini. Rica ederim. Neyse o zaman çıta yükseldi diyebilir miyiz? Yani şimdi sonuçta Almanya 5 defa final oynamış. 3 defa orada kupayı şampiyon almış. Olmuş. Biz 3 defa katılmışız. 3. de yarı finale çıktık. Artık böyle güzel bir kapı aralandı. Güzel bir çıta yükseldi diyebiliriz. Diyebiliriz tabii. Peki Fahir Bey çok teşekkür ben ediyorum teşekkür ben size. Ediyorum. Bundan sonra da uzun bir süre artık futbol konuşmayalım. Benim içim kıyıldı yani. Benim de lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar panarının sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Gündeme bakıyoruz. Fahir Bey işte birlikte buyursunlar efendim. Valla biz anlamayanlar olarak bile bu kadar konuştuysak millet bugün herhalde başka bir şey konuşmayacak. Evet. Şöyle olaydı böyle olaydı falan derken tabi futbolu sadece biz de konuşmuyoruz. Bugün bir diğer maç var. Final maçı, yarı final maçı. Ne maçı o canım? Futbol maçı yine. Ha, futbol abi. Maçı güzel bir futbol maçı. Gene iki ülke ben arasında. Ben kapattım önümüz. O konuyu canım artık daha fazla futbol konuşamayacağım. Gerçekten içim kıyıldı. Kesiniyorum da yani. Bizi saçını... de hiç ilgilendirmeyen bir şey. Abi. Bundan sonra futboldan bahsetmek tamamen spordan bahsetmek olacak. O hiç ilgilendirmiyor. Yok efendim şöyle yapmış böyle yapmış. Hakikaten. Bizle alakası var mı yok. Bana da çok aşırı doz geldi. Şimdi o zaman diğer günün çok önemli gelişmelerine geçelim. Buyurun efendim. Madem öyle futbol bir yandan ilerliyor ama bir taraftan da bilim geriliyor. Dünyası ne yapıyor boş durmuyor. Durmuyor, durmuyor, durmuyor. Ahan daha sudan karaya geçen ilk can. Hani bu böyle şey vardır ya. Böyle hani suda önce balıktır biraz sonra böyle bir sürüngen haline gelir. Hızlandırılmış videomuz diyorsun. Yani bir saniye içinde oradan insana dönüşüyor. İnsana dönüşüyor. Ha, böyle, o tam böyle karaya ilk ayak basan var ya. Evet. Dediklerine göre onun şeyini bulmuşlar. Terliklerini mi? Ha, terliklerini adı laf falan demiş. Böyle kenarda çıkarmış terliklerini. Onun fosilini bulmuşlar. Fosilde ben sana söyleyeyim neler bulunduğunu.